Hold da kæft, mand. Men hvis jeg siger, hvis jeg tager en speciel rød snor, jeg har, og ligger den på folk eller sådan noget, så bliver jeg gået lidt eddermame sur på den person. Godt nok. Rasmus, du lyder til at være den, der har det mest normale dyr. Krølle, når Krølle er rigtig sindssyg, hvad gør Krølle så? Ikke særlig meget. Han bider. Han bider bare. Han sidder bare og glor ind i spejlet. Nej, for det meste spiser han. Nå, ja, og det er sund og naturlig beskæftigelse for en fugl. Prøv at unger, nu skal I bare fange videre fisk til Goliat og Krølle og til Fiona. Skal også have lidt andet skærne, ikke? Men lov mig lige en ting. I passer lige på på vandet. I må ikke ryge i, vel? Nej, det må I ikke. Er det ikke og hvis I gør, ja. Så sig til, hvis I falder i, fordi Anders er faldredder. Og jeg har et stort livret at prøve. Har du ikke været med i mange tv-serier? Adskillige. Ja. Sex and the City har Anders været med i? Ja. Ja. Og Landsbyen. Ja, Landsbyen også. Og Taxa, det var ham, der kørte narkoen i stedet for... Ja, godt. Ja. Jamen, tak for det, unge. Tusind tak. Vi ses. Og pas på hen ved vandet. Ja, pas på hen ved vandet. Velkommen til anden time af De Sorte Spiders Highlights. Anders og Anders har forladt skuden, så at sige, så det er nu mit ansvar, at den ikke synker, mens de er væk. Mit navn er Rebecca Svensson, og jeg er praktikant på De Sorte Spider. Og det er så min aller sidste opgave at servere det bedste af det bedste fra år 2008. De har simpelthen givet mig nøglen til arkivskabet. Og jeg vil også i den her time, det skal op med mine favoritter fra Anders og Anders' univers. Og jeg synes, at vi skal i gang nu med et af deres yndlingsemner. Tilbage i januar lyttede spejderne til et klip med en kok, der gennemgik en meget spændende madopskrift. Yes. Det er en kok fra SAS Radisson Hotellet, der fortæller noget om noget. En kok? Har jeg fået at vide. Men det er sjovt, man skal ikke mærke til. Altså, det er sjovt, men det er sjovt på den måde, at de ikke selv gør det, for det er sjovt. Ja, nemlig. Det er fra provinsingen. Det er ikke noget, vi kan grine med folk fra Jylland, vel? Fordi det havde vi ikke. Nej. Det er, læg mærke til. Det er en kok. 1 minut og 13. Vi afbryder det ikke den her gang, for det er ikke medier. Vi lader det bare køre. Så læg mærke til, hvordan, når ordet ristet, og derefter, hvad der så sker. Lyt godt efter, kan jeg lytte. Prøv at høre jer. Det er sjovt. Hvordan laver man dem så? Jamen, det gør man på den måde, at man tager noget rørsukker eller noget muskvælsukker. Nej, det er jo ikke medier. Nej, men det er bare for at sige, at det er en værtinde, der har en kok igennem telefonen fra SAS Radisson Hotel, hvor at de snakker opskrifter. Jeg tror, hvis der sidder en englænder, som er i Danmark på besøg og hører det her i stedet, så han tænker, hvad foregår der så meget, de siger? Men prøv at høre. Hvordan laver man dem så? Jamen, det gør man på den måde, at man tager noget rørsukker eller noget muskvælsukker og smelter. Det nemmeste er at smelte det på en stegepande. Og så luner man sine nødder i ovnen ved omkring 175 grader. Sådan lige så de er lidt forristet og dejligt sprød på forhånd. Når sukkeret er smeltet, så vender man nødderne op i. Og får dem rigtig godt karamelliseret. Så tager man fin hakket chili. Og drysser rundt, så vender man nødderne rundt i. Sammen med lidt spidskommen og lidt rød karry. Og der bruger jeg en Sumatra. Støt rød karry. Og så glaserer man det rigtig godt igennem. Og når nødderne har fået sådan en rigtig flot, blank, karamellagtig overflade, så drypper man dem af, smider dem op i en rist eller en bakke, hulbakke, lader dem dryppe rigtig godt af, og så bager man dem i ovnen i omkring 7 minutter ved 185 grader. Nej, det gør jeg ikke. Og det bliver sådan en rigtig, rigtig god sprød snack, som er genial for en fjernsyn. Og det er en proces, der tager omkring et kvarter. Så det er forholdsvis nemt at lave. Jeg skal ikke have gurkemeje kaj på mine nødder. Ja, det skal jeg ikke, men det er typisk, hvad der sker, når man vender ryggen til provinsen, ikke? Så skal der sprøde nødder i radioen. Prøv at høre. Og så ikke foran fjernsynet. Beautiful Lie med Joao. Joao var forbi De Sorte Spejdere tilbage i januar og holdt en lille koncert lige uden for studiet. Og der slap hele redaktionen simpelthen alt, hvad vi havde i hænderne af cola og matadormix. Og ja, jeg slap Anders og Anders' sko, som jeg var blevet sat til at pudse, fordi jeg er praktikant. Og så gik vi ud for at høre koncerten, og det var rigtig, rigtig godt. Men nu skal det handle om John Brod, alias Synske John fra hjemmet.